ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रहुगण बोले, महाशय आपने बताया कि शारीरिक स्थूल था तथा कृष्ण जैसे उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है, यह सही नहीं है क्योंकि सुख तथा दुख जैसे उपाधियों का अनुभव आत्मा को होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भर कर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। तात्पर्य, महाराज रघुगण ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। यह कहा जा सकता है मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके स्वामी को आत्मीयता के कारण कष्ट पहुंचते हैं। वस्तुतः मोटर कार को क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु उस स्वामी ने मोटर कार के साथ तादात्म्य कर रखा है, अतः उससे सुख दुख होते हैं। इस बद्धावस्था से बचने का उपाय है मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना, तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने से किसी प्रकार के शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा को शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु अविद्या के कारण वह अपने को देह से अभिन्न मानकर उसके हर्ष शोक से वैसे ही अनुभव करने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राथमिक शिक्षा है कि शरीर और शारीरिक मतलब आत्मा अलग है। शारीरिक मतलब जो शरीर में विराजमान करते हैं और शरीर का मालिक, वास्तव में सभी वस्तुओं के मालिक भगवान है। लेकिन ये उदाहरण इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद देते हैं कि मोटर का और ड्राइवर या स्वामी तो दोनों अलग है, लेकिन क्योंकि वो कार का स्वामी सोचते, कार का मालिक सोचते कि ये मेरी गाड़ी है, इसलिए वो आत्म परिचय करते कार के साथ। तो ऐसे होते ही अगर रास्ते में कार चलाने का समय दूसरे गाड़ी तो उस गाड़ी को लग जाते, वो मालिक बोलते तो मुझको लगाए, ऐसा भारत में ऐसा लोग बोलते, तो पाश्चात्य देशों में भी ऐसे बोलते ही हित नहीं मुझको लगाए, तो आपको नहीं है कार को। लेकिन क्योंकि इतने सी आसक्ति होती है कि हम ऐसे बोलते तो मुझको लगाए। तो भगवद गीता में संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण व्याख्या किया कि शरीर और आत्मा अलग है, और इस श्रीमद् भागवत में और विस्तार रूप में खास इस भरत जड़ भरत और रघुगण महाराज के वार्तालाप में तो और विस्तार रूप में ये विषय विश्लेषित होते हैं। तो वास्तव में यदि हम एकदम अच्छी तरह नहीं समझते तो शरीर और आत्मा में क्या भेद है, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बा बा शिष्यों को बताए, तुम शरीर नहीं हो, हम शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग है, बार बार बोला। तो एक भक्त मुझ मतलब एक गुरु भाई मुझको एक बार बताए कि तो श्रील प्रभुपाद लंदन में थे और रोज तो ऐसे प्रवचन दिए थे, शरीर और आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा अलग है, बार बार होता है। एक बार वो उनके एक शिष्य, उसका बहुत साहस था, तो प्रभुपाद को बोले थे, प्रभुपाद आप बहुत बार बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो अभी हम समझ लिए हैं, तो आप दूसरे विषय में प्रवचन देंगे। प्रभुपाद बोले कि तुम समझ नहीं लिया, इसलिए मुझे बार बार बताना चाहिए। और मेरा खुद का अनुभव था, जब अक्टूबर 77 वृंदावन में प्रभुपाद थे, तो उस समय प्रभुपाद के तिरुभाव के एक महीने के पहले, उस समय हमें पता नहीं थी कि प्रभुपाद गोलोक वापस जाएंगे। तो मैं उस समय में मैं एक दिन, खाली एक दिन उपस्थित था, तो अलाहाबाद से वृंदावन गए थे और शाम को पहुंच गए वृंदावन। ये देखा तो प्रभुपाद तो अभी ऐसे अवस्था में है, तो एकदम बीमार जैसे देखते थे। हम समझते थे कि प्रभुपाद का दिव्य शरीर संपूर्ण अप्राकृत है, लेकिन बाह्य दृष्टि से प्रभुपाद का दिव्य शरीर तो अंतिम अवस्था में था। तो कई वक्त तो प्रभुपाद के लिए कुछ प्रसाद, कुछ फल, कुछ न कुछ लाए, और प्रभुपाद बहुत दिन के बाद स्वीकार किए कुछ प्रसाद लाना। तो भक्तों तो प्रभुपाद तो शायन अवस्था में थे, और भक्तों को प्रभुपाद को ऊपर बैठाया। फिर प्रभुपाद बोले शरीर अविद्या जाल, तो चरण जया थे काल। फिर प्रसाद भूल के तो भक्तों को प्रचार किया कि कैसे इंद्रियों के द्वारा हम इस भौतिक संसार में फूस जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उस समय मैं सोचा था कि प्रभुपाद इतने साल के बाद इनकी वरिष्ठ भक्तों को, तो उस समय तो मैं बहुत कनिष्ठ था, लेकिन प्रभुपाद के साथ बहुत बहुत वरिष्ठ शिष्यों थे, और ऐसे भक्तों को प्रभुपाद ऐसे प्रचार करते हैं कि हम ईश्वरीय नहीं है, इंद्रियों और इंद्रिय सुख की आसक्ति से हम भौतिक संसार में अवस्थान करते हैं। तो प्रभुपाद बार बार हमको बोले, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते कि हम ईश्वरीय नहीं है और इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, वो तथाकथित इंद्रिय सुख तो भक्ति में ही महान बाधा है, और जब तक हम प्रयास करते इंद्रिय सुख के लिए, तब तक वास्तविक कृष्ण भक्ति का उदय होना का कोई प्रश्न नहीं हो सकते। तो एक्चुअली यही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे एक श्रेणी भक्त है जो विचार करते हैं कि तो राधा कृष्ण प्रेम भाव तो वो भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, तो हम किस लिए ऐसे चर्चा करेंगे कि शरीर और शरीर अलग है, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, साधना भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब बात तो नवीन कनिष्ठ भक्तों के लिए, और हम बहुत उन्नत भक्त हैं, तो हम किस लिए शरीर और शरीरी में क्या भेद है, तो ऐसे चर्चा करेंगे क्यों। और ऐसे ही तो इंद्रियों दमन नहीं करके भी तो रास विलास के बारे में तो ऐसा ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, क्योंकि प्राकृत तथा अप्राकृत भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इस अंतर अच्छी तरह नहीं समझते, तो इसलिए यदि केवल रास विलास और गोपी लीला के बारे में सुनते हैं तो क्या होते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण लीला और हमारी अनुभूति हमारी कामनाएं इच्छाएं तो एक ही है, तो सोचते हैं कि जो भौतिक आध्यात्मिक है और जो आध्यात्मिक अभौतिक है, और इस प्रकार तो इंद्रियों दमन नहीं करके ये सब गोपी लीला सुनते हैं, और फिर क्या होते है तो भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति का प्रयास में गिल जाते हैं, तो ऐसे भक्त तो प्राकृत सहजीय कहलाते हैं। सहजीय मतलब ऐसे सोचते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम भाव उस प्रेम भाव में प्रवेश करना सहज है, और प्राकृत मतलब तो अप्राकृत स्तर पर अधिष्ठित नहीं है, तो प्राकृत बुद्धि है। सोचते हैं कि कृष्ण लीला वो प्राकृत भोग विलास जैसे है, और ऐसे भक्ति का नाम में तो विष्णु अपराध करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद तो हमको पूरी पता दिया राधा कृष्ण प्रेम इत्यादि के बारे में, लेकिन बहुत सावधानी से हमको बताया ये सब, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि जब तक हमारी आसक्ति होती है ये भौतिक सुख के लिए, तो तब तक यदि हम ज्यादा कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम वार्तालाप करेंगे तो वास्तव में हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे, अपितु पतन हो सकते, तो इसलिए वो प्रेम शब्द प्रयोग करने से श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत बार समर्पण शब्द प्रयोग किया, आत्मसमापन करो। प्रभुपाद बोले कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति जीवन के चरम लक्ष्य है, लेकिन कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं तो पहले आत्मसमर्पण होना चाहिए। अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और काल्पनिक रूप से सोचते कि हम कृष्ण प्रेम अनुभव करते हैं तो वो खाली आत्म प्रताड़ना, वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी। तो ऐसे सहज्य मतलब भक्त है लेकिन वास्तविक भक्त नहीं है, बहुत भक्ति दिखाते हैं और लेकिन हृदय में बहुत दूषण है, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो पहले हम कीर्तन करेंगे चित्तो दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण शुद्धि ऐसे होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे ऐसे समझना कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास और इनके दास के दास के दास के दास के दास हूं। तो कैसे ऐसे अनुभूति होती है कि मैं इस शरीर नहीं हूं? महाराज रोहगना का वैसे ही प्रश्न था कि हम रोहगना महाराज जड़ भरत को बोले कि आप बोलते हैं कि शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है, लेकिन व्यवहारिक अनुभूति में तो ऐसे नहीं होते। व्यवहारिक अनुभूति में हम भूख लगते हैं या दर्द लगते हैं या हर्ष शोक ये सब लगते हैं। तो कैसे समझना है कि आत्मा और शरीर और मन बिल्कुल अलग है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि व्यवहारिक विचार से वो सही है कि आत्मा और इस भौतिक शरीर और भौतिक मन का संबंध होते हैं, लेकिन वास्तव में वो संबंध है, वो संबंध है क्यों? क्योंकि आत्मा तो मन और शरीर के साथ आत्मा परिचय करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं होते, क्योंकि हम संबंध स्थापना करते इसलिए संबंध है, लेकिन वास्तव में कोई संबंध नहीं है। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होते हैं तो तब तक तो ऐसे समझना भूल धारणा चलेगी, लेकिन और इसलिए तो बार बार सुनना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और शरीर इस शरीर जो है इस दुर्लभ मानव शरीर अध्रुवम अर्थतम, इस मानव शरीर के बारे में प्रहलाद महाराज के दो मंतव्य है, एक है अध्रुवम मतलब अस्थाई और अर्थतम। तो ये शरीर मानव शरीर अध्रुव अस्थाई होने से बावजूद भी तो हम अभी इस शरीर में हैं और इस शरीर से कुछ अर्थ मिल सकते। अर्थ मतलब जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो इस मानव शरीर मिलके हमारे विशेष अवसर है जो पशुओं के योनि में नहीं मिलते हैं, वो है कृष्ण भक्ति करना। तो इसलिए ही इस दुर्लभ मानव शरीर मिलके कौमार आचरत प्राज्ञो धर्मन भगवता ने दुर्लभम मानुषं जन्म तदापि अध्रुवम अर्थदम। तो शुरू से शिशु काल से भगवत धर्म अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कोई निश्चय नहीं है ईश्वर का पतन कब होगा। तो शुरू से इस दुर्लभ मानव श्रेय प्राप्त करके तो शुरू से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इंद्रियों से इंद्रियों के द्वारा भगवत भक्ति करना चाहिए, फिर वो दूषित इंद्रियों, दूषित मतलब हमारी इच्छा है इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना, तो वो दूषित बुद्धि शुद्धि करने के लिए तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। वैष्णव स्थान है जहो भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान है, तो भगवत सुनना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिससे वो देहात्म बुद्धि, दूषित बुद्धि परिवर्तित होगा, शुद्ध होगा। तो शुद्ध बुद्धि क्या है? अशुद्ध बुद्धि देहात्म बुद्धि, ये देह मैं हूं, और शुद्ध बुद्धि ये है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, इस देह में तो मैं नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हूं। तो वैसे अनुभूति अपने आप आते हैं अगर हम साधना भक्ति करेंगे, क्योंकि साधना भक्ति में तो सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना है, तो मुंह से हरि नाम कहना है और भगवत कथा कहना है, और मुंह में से प्रसाद ग्रहण करना है, और कानों से हरि नाम सुनना है, भगवत कथा सुनना है, हाथों से तो भगवान की सेवा करना है, तो मंदिर मार्जन या भगवान के बारे में लिखना, तो सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिर हम अनुभव कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, और ये शरीर मिलके ये शरीर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि इस शरीर का त्याग करने का समय हम दिव्य प्राकृतिक शरीर मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, इनकी सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। हम इनके बिना हम हाँ, तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते, बुद्धि तो चेतना तो शुद्ध नहीं होते, तो तब तक ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा क्रियाकलाप करना है। लेकिन धीरे धीरे समझना चाहिए कि मन बुद्धि अहंकार सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिर मन बुद्धि अहंकार तो पूरा शुद्ध बन जाएगा, अहंकार भी शुद्ध हो सकते। अहंकार इसका क्या मतलब? अहम का तो भौतिक अहंकार क्या है? अहम ममेति, मैं इस शरीर हूं और सब कुछ जो इस शरीर के संबंध में है तो मेरा है, तो मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार इत्यादि। लेकिन शुद्ध अहंकार है कि अहम कृष्णदास, तो अहंकार तो बिल्कुल खराब नहीं है, तो दूषित अहंकार, अहम ईश्वर अहम भोगी, वो दूषित अहंकार है। और शुद्ध अहंकार है मैं अहा, वो क्या है, गोपी बार्तो पर कमलया दास दास अनुदास। हरे कृष्ण। तो ये बात बहुत ही सरल है और आशा है आप बहुत बहुत बार सुन लिया है, तो बारंबार सुनना चाहिए और बारंबार खानना चाहिए। हाँ, इस तो पहले शुद्ध होना चाहिए फिर उसके बाद प्रचार करना, या ऐसे ही प्रचार करना? तो प्रभुपाद बोल रहे कि वो एक भक्त प्रभुपाद से पूछा कि तो पहले शुद्ध होना चाहिए फिर प्रचार करना, तो प्रभुपाद बोल रहे कि फिर आप तुम कभी शुद्ध नहीं होगा, अगर प्रचार नहीं करेगा तो कभी शुद्ध नहीं होगा। और बात है कि वो भक्त तो कभी नहीं सोचते कि अभी मैं शुद्ध हूं, तो एक्चुअली ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचार करता हूं, मैं इस भौतिक संसार में आया सब लोगों का उद्धार करने के लिए, तो आओ मेरे चरण से धुल लो, ऐसे भावना नहीं होना चाहिए। तो मैं, मेरा गुरु महाराज शुद्ध भक्त है और वे प्रचार करते हैं और उनके आदेश के अनुसार मैं अयोग्य होने के भी प्रयास करता हूं उनके वचन फिर दूसरों को बोलूं। और अगर वो प्रचार करने से कुछ फल होते तो साधारण लोग तो भक्ति ग्रहण करते हैं। तो ऐसे मैं इतना सा प्रचार किया था, देखो मेरा प्रचार इतना बड़े है, ऐसे नहीं सोचना कि ऐसे समझना चाहिए कि ये सब गुरु कृपा है। प्रभुपाद बार बार बोले कि मैं स्वयं कुछ नहीं किया था, तो सब मैं कर अगर हाँ मेरा कुछ क्रेडिट है, क्या बोलते हैं श्रेय, हाँ अगर मेरा कुछ श्रेय है तो यही है कि मैं केवल गुरु महाराज का आदेश पालन करने में प्रयास किया। तो भक्त कभी नहीं सोचते कि मैं प्रचार करता हूं, मैं लोगों का उद्धार करता हूं, मैं इतना बड़ा हूं। तो जो वैसे सोचते हैं तो एक्चुअली कोई कोई भक्त तो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं और फिर अहंकारी होते फिर वापस पतित होते। पुनर्मूषिको भवा। If a devotee falls down, does he actually fall down? तो इसके बारे में एक श्लोक है भागवत में, मुकुंद सेवां रूपगो हनं पुनः, कि जो भक्ति करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से तो पथ के बीच में भ्रष्ट होते हैं, तो वो व्यक्ति कृष्ण के आश्रय में है, वो तो साधारण कर्मी नहीं है। तो कुछ समय में वो साधारण कर्मी जैसे काम करके भी तो फिर भगवान उसको खींच के फिर भक्ति में डालेंगे। तो भक्त तो कभी भी तो अगर वास्तविक भक्त है तो एक्चुअली भगवान को भूल नहीं कर सकते। और जरूर भगवान तो अगर कोई भगवान की भक्ति करते वास्तविक भक्ति करते तो भगवान जरूर वो भक्त को नहीं बोलेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु।